วันทองเอ้ยเจ้าสังไหลลืมทิมนี่ขุนแผ่นผัวเก่าเจ้านี่มีไม่ซ่อนจึงลืมอายผู้หำหอนเจ้านี่มีเงาเสด้อไม่ซ่อนไม่ซ่อนผู้ลืมพี่ผู้ใครเคียงคล้าวอยู่เถียงหัวนาจังเม็นยังดอกเด้น้องละสองเอาไปเก็บไฟอยู่นะหัวให้พี่คุณแบ่นก็ยังได้กอดอุ้มเอาน้องขึ้นใส่เผาน้องเอ้ย เอามาพี่น้องมามาฟ้อนมามวนน้ำกันกับลำเพลินประทานโลกขุนแผนมันรถติ๋งเอายา เพราะวิชานี้มันแค่ บักสีมองแต่นั้นจันไอจันจับผู้จันสองแจงสองแจงสองสองสองแจงสองสองแจงผู้แสงผู้สองลังสีกวาดที่บ้านนี่ผู้ใดผู้นั้นขึ้นนี่น้องสาวก็สวยที่ได้จังเจ้าจังจังจังเจ้าจังจังจังเจ้าพี่ชายในตอนนี้เท่านี้พี่ชายจะเอาจะมุ่งจะหลีจะพอไปเจ้าในน้องบนตำตองนี้สองดีดีเป่าแม้มันต้องเจนเจ้าที่ใจคอยคอนตามยุ่มแล้วยามผู้ถามว่าจะไปไหมจะมีมีไรล่าเลยรวนไปจะไว้เฝ้าว่าที่บอกที่เดินที่มาที่คงที่เขานี่เอาวันต้องนำหน้านี้มาต้องจะบันมาตามคุ้มซากคำถามก็จะแสงท้องไฟนี่ไกลเป็นเมื่อไม่แสงท้องไฟนี่ไกลก็เป็นก็มือก็ไม่ก็จังหวะคุ้มสี่ได้สิพ่อหน่อยคนแห้งหน่อยเอ้ยหน่อยก็จะผู้หน่อยดองเน้นดองดีแต่ผู้คงแกงเอวบังก็พี่สิพ่อนั่งฝั่งนี้หงส์ใส่ไหฮอนเศร้านอนเล่นนี่นอนนี่ยันนี่บ้านนี่คนก็จังสิพ่อเตรียมจะผู้บันไปต่อไปเศร้าหงไม่นี่สักวันวันคงก็จะผู้มีผัวสองยังหวังหลังไว้เฝ้าป่ากันตอนสิพ่อเมียพักวันบ่ตะวันวันแล้วสิพ่อดองกินไปพี่ชายนี่ตายย มีเราสองคนมองมุ่นไกลคุณช้างใส่ไฟให้ ได้ไปนี่มาได้ใส่นี่ทำเพื่อนนี่ยืนจองทำเพื่อนนี่ยืนจองโอ้วันทองนี่นวลนี่น้องคนดีโอ้วันทองนี่นวลนี่น้องคนดีเราจงรักสักสีให้รอพี่กลับมาคุณช้างเกี่ยวพายาได้สนใจมีผัวแล้วให้ยาใจโลเลพี่แผ่นแสนเทจะลาจากกองกองไปหาหนวลน้องวันทองน้องยาสุดจานี่หาพี่พิลาเนื้อเย็นหัวใจเนื้อทานเก่งซึกแล้วซื้อคุณแผ่นเก่งเกี่ยวหัวใจแป๋วแม่เอ้ยกิมเปยเปยเปยเปยเปยเปยเปยเปยต้มนอนปวดย่าให้โอ๊กพี่แผ่นพี่มณีบอกเด้อน้องไว้เพื่อไทยแท้แน่นอนย้ำเดือนหอนที่หวังเมืองคนในทหารไทยซื้อแผ่นนี้อยู่ชายนี่แดนตาอยู่ชายนี่แดนตาตะวันวันทองรอพี่คนดีรอพี่กลับมาข้าศึกรวงคนแน่นหนารอมาอยุธยาเมืองเก่าของเราคนช้างออกรบยีเงาพวกเขาหูเมาตัวตายก็หกพกลมเรือลายแรงไม่สบายน่าอายเหลือเกินเสียงแต่เอิญเชิญชวนพวกอู่ทหารไทยต้องสู้หูหน้าอย่าถอยผมนี่แลนมานี่หาน้องแลนมานี่หาน Don't hold me. ที่นี่แม่นไผมึงนั่นได้เป็นแค่ใหญ่ใหญ่มันเป็นสาเอราชานิโมนิมอนในนาไก่ทองคำแพงไปนิโมนิจงนิโมนิจงนิโมนิจงบ่จงนิบ่จงให้มึงล้มแผ่นปูนไว้ตายแท้แก่มึงระเบิดตึงหัวใจแผ่นคงคาระเบิดตึงหัวใจแผ่นคงคานอนฟังกูสลาบอกว่ามึงนี่ตายแล้วพอมึงนี่ตายแล้ว มันอยู่ไกลเด็กเพราะว่าเจ๊กหรือเรานี่เขานี่เขาโอ้โหตู้หลูน้องแม่วันพงลงมีหล่นบ่คือแต่กี้นี่คุณนี่สั่งแนะนำนั่งจ้องจำผิวกำดำมองคุณแม่นี่มองไปเห็นในเพียงนี่ไปจอยใจลอยนั่งเศร้าเหงาซึมจมพึมพึมน้องน้ำไปเด็ดคนทองนี่ซ้ำซ้อนตะเวศคุณแม่นอินเอ็ดคุณช้างไรกวนชอบผัวมีผัวไรคนละพอหลงเล็กคนนี่คุณนี่ช้างรังวนคุณแม่นตามมาก็มวนจะแม่นไม่มวนมาทีเด็ด าฉันนอนก่อนเธอลูกคนเรือนี่ชื่อพ่อพอดีชื่อพวกพี่สามวัยคนแผนสิเห็นจังใดหนอจังสิได้เธอมานอนเทียมปืนดังเปี้ยงเสียงดังยิ่งผู้คนจนเตรียมว่าฝูหาบนตัวแดงเหมือนหนานแข่งคำสั่งเป็นมันผมมาตั้งแต่มันกว่าจัดหัวดื้อ ใส่ไฟใจซ้ำปับปังขาหาความมาใส่ใจส่วนเสียหัว นี้เป็นนี้